wala leneen wala docteur am liguey tok am sa keur am sa soxna am sa auto mu jeex lolou rek moy dund gi yow est ce lolou lolou mom xam ngeen ne lolou nit mom man yaakaruma ne warna degeeru fit ab julit diko presenter yalla xana lo def mu ne man nak li la def lolou mom moy ne defal yoyu mais nak yi ñoy priorité yi moy gem yalla ak tamit xam mbiri nan la deme nga ci dox boole ko ak yele ndax boko boole ak yoy mu jariñ la boko boole wul ak mom nak mom da ngay sonal sa bop da ngay wu reccu fek reccu wessu waye sax ki reccu sax mom mo tane ndax ko conscient mom ta bu conscient wess ak war amna lu ng koy pousser mu def li bon moy nga baña conscient ci mbir yi di dem nonu ba malakul maut yobul la yal nañ ci yalla musal kon al imam al hafiz rahimahullah muné babul aniya kon muné buntu ndab yi muné an hudhayfa ibn al yamani radiyallahu ta'ala anhuma muné an mu ngi jele ci hudhayfa mu sahabi bu tuddu hudhayfa ibn al yamani di domu al yaman muné radiyallahu anhuma yalna yalla kontane ci ñom ñaar Hudhayfa kon mom kon Hudhayfa la tudon di dom ci kuñuy wax al yaman hislu la tudon am ñune husayl hislun wala ñenn ñune husayl la tudon mom nak muy bayam ñom ñaar ñepp dañu ay dafa duubon momit mok dog ji ay julit lañ won motax ñu nan radiyallahu anhuma mom nak bi mu newe avant l'islam di feñ mom dafa masona ray nit ci fam bokone moy fam bokone tribu wam dekkone da am dafa massa tour deret après nak mu xamne mbir yi tem gaay ray ko mu daw bi mu dawe ñew Yathrib bi mu fa ñewé mu dem nek ci protection wu wa banu abdul ashhal nga xamne ci ansar yi lañ bokkon motax kom kan ak ñom wa muy ansar yi ñom seen duri seen origine wu yaman la moy ñom ay ñoy les populations d'origine bu medina mais ñom seen origine yaman lañ joggé lolo tax nak le fait que mu dugg ci sous protection ñoñu nek seen alle ñoñu légui nang ko protéger ak yoy yeb légui nak ñuko doon wowe ibnul yamani nan ko no al yamani moy dañ nan al yamani di wax al yaman mom al yaman koku lolo taxone ñu tuddé ko ndax le fait que ñi sen tosan nek yam d'origine yaménite kon mom lolo ko ndi won medina ala sakin abdul salatu wassalam légui nak bam fa démé ci la tak ben soxna bu bok ci wa ansar yi ci la ko juroleul dom ju ñuy wax hudhayfa amna tamit benen dom bu ñaan safwan ibn al yaman mais ñun ki ñu intéressé moy Hudhayfa ibn al yaman bi radiyallahu ta'ala anhuma légui bimu démé nonu légui nak bi l'islam feñé ba yaronni sallam ñew madinatul munawwara ala sakin abdul salatu wassalam ñom ñu dugg ci diiné ji biñu ci duggé nak xam nga dañu ñew yaronni sallam fekk fo population bo xamné arab yi la won muy le ñima wax sank ansari al awsok ak wal al khazraj ñom ño fa neewon mais ak jifi nga xamne banu qurayda banu qaynuqa ak banu nadir moy les trois ki tribu yu mag jifi fa neewon legi nak ñom bi yaronni sallam kon ñe ba régler côté social bi nonu legi nak mu dess yéferu quraish yi nga xamanteni ni ñom daño nangu alalu képp ko xamné da ngay gaday soa nga ñenn ñi dañ nan leen soa nga bayyi fi sa alal ba do dem comme liñ waxon suhayb ar-rumi radhiyallahu anhu doxandem bi nga doon yow naka nga yaakaare ni da ngay ñew suñu dëkk han ligay fi alal ju tol ni nan da ngay gaday di ko yobbu acca tegal bayyi fi alal ji ba do dem yow yaay legui da ngay choisir soit nga bayil ñu alal ji ma do dem do gaday lepp lu ñuy confisquer mo leen bax wax leen fi alal ji nek wan leen ko leen dem na sama yoon ñeneen ñi mom dañoo gaday dem gay confisquer seen keur ndax kenn duko fa bayyi nan diwoko momon te mu nga medina lool mom amul dañ koy nangu lepp ñu nangu ko paré bëgg ñew di commerce ba paré bëgg jaar côté medina non di commerce cham yor alalu nit ñi mu ngi melni ma confisquer sa alal deuk France confisquer sen alal ba paré di def commerce Guinée Bissau di jaar biir Sénégal te yeen sen alal la jël bu ngeen amé doole lu ngeen di wax bayil bam jaar fi ñu koj ko nangu suñu yef légui nak biñu leen di kojé nonu di leen ngir nangu ci baga marchandise yo ñu sacc alal ji ñu saccion ci la badar xewé won légui nak Hudhayfa radhiyallahu anhu dané dañ doon ñom li tax mom mu né féké wul badar dafa and ak bayam ay na da am fu ñu soxla guñ amon doon dem nonu rek abu yéfer yi karlen fekk badar gaay xex bi tambalé gul won abu jahlin jappulen ne len yeen ñi enquête moy def len enquête len ay interrogatoire xawma voilà interrogation yo voilà interrogatoire bob la len def ne len yeen gisuma lulul ne yeen ñaar ñi ni ma len gisé ni ñuy wax ngeen naan yasrib ngeen dem yeen badar ge ngeen dem fele ngeen dem ngir jappale ji muhammad lool la sallallahu alaihi wasallam lool ngeen bëgg def ñu nako dedet ñun dañuy ñun suñu soxla lañ doon dox dañuy ñibi mu ne len bala maleena bayyi moy da ngeen di wat ne il faut ngeen jox ma ben pacte bu leer bu wone ne yeen du ngeen xex contre ñun ñu nako ngir libéré wu ñu nako jox nañ la légi biñ démé ñu dem ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fiñ campé ñu wax ko affaire bi nako ñun kat biñ ñew abou jahlin dañu japp ñom ñu nga feulé légi nak nénañu ñun ñu expliquer ñu démé mais ñom ñu nak mais nak ñun dañuy xex dañuy bokk ci guerre yaronte sallallahu alayhi wasallam ne leen dédé comme ko jox nga leen seen cadeau jox leen seen cadeau bayi leen ak seen cadeau nañ leen respecter seen cadeau te ñu ñaan dimbal yalla contre ñom be gis ne julit non la wara dox yow xolal xex bo xamne ñele le po en nombre fouf ak matériel xana kay yow bra yu wara ñew dang ko wara gaaw kay accepter très bien ba paré nak di len galvaniser mais ñu ñew nga ne len ah comme que yow ke kat dang ko waxon li du julit du dara légui da quelques heures wala da quelques jours ngien rayanté fi mais nak comme que dal yeen len joxone sen cadeau tam nañ respecter sen cadeau moy yeen ñaar manu ngeena xex voilà julit nonu la moy amul ni ñi ay yéfer lañu kon man luma neex def ñom dal sen alal dagan na luma neex def luma neex wax dedet lool même bu de ne xam nga loolu pour baña guddal sax ndax nañ dal moy ne en tout cas ñom loolo taxone kon bokkuñu won ci participer wuñ ci xex légui bi lool amé kon ñom badar kon ñom xexuñu way yunus sallallahu alayhi wasallam joxon na len ci butin bi boole wol na len ci ndax ñoñu dañu amone gant moy bëggoon nañu am nañ yéene def ko mais sauf que da am lutax moy joxawon nañ seen kan légui ginaaw loolu sayyidina hudhayfa radiyallahu anhu nga gis ne bokkon na ci sahaba yi nga xamne mom da doon wax ne man yaron nabi sallallahu alayhi wasallam bu ko nit ñi doon laaj ay yu bax yek yoy man dama ko doon laaj yu bon yek ak yu graw yi nga xamne ñoy xewi ngir bu ko defee bu mako xame mo muccu ci ma man koy moytu ndax mom motax yaron nabi sallallahu alayhi wasallam biñ joge Tabuk nga xamne dane julit ñi jaar len ci xur wi mo jaar len ci souf ay ki bi tax comme que moy siri da ngay gis ni mel non boy ñew sen désert ak montagne yi duñu mo ne len jaar len ci souf man ma jaar ci kaw mu and ak yonent mom yonent salam and ak ammar sayna ammar ak hudhayfa radhiyallahu ta'ala anhuma biñu andé nak légui mu am ci bir pour won xolona fiqi rek même amna julit ño xamné demone nañ badar demuñ won tabu ndax dafa metti won tangone bari ba paré sori mais nafiqi amna ci ño xamne malgré tout ñom fexé nañ ñom ba ag ñom mais nak sauf que nafiq mom bu accès day étudier situation bo xamé né xéxa ngi waji am mom mom man da ñak mu am day depp comme niñ defoon ko xut ñew bo fofu après pa bi né mom Abdullah ibn Ubay non man dal Muhammad dal ata'ahu Muhammad wa asani Muhammad dal da top boy yi genn ma paré man moy ma man kon nak limay def moy dal damay depp man nima deegal ci yeen arme bi ñew leen ñu ñibi gis Abu Sufyan fi taxaw mu woor ko ne li mom xex la budul deñ legi mom amul depp amul dara mu xamne kom ko demene ni ta pourtant lolu manon nako wax melina lim wax non bu ko fa waxon sax mo tane mais genn ak gaay ba ñew ba gis ne ndax ñom dañu pour wonne ñom dañ doon wonne ni ci jullit ñi lañ bo mais biñu ñew ba gis ne ñi mom Khalid ibn al-Walid mi mom dafa xex ci mom ñewu fi ngir négocier kenn mu ne gaay kon nak man ni may def dal comme que man dama joxe sama abi kilifa gi ma doon mom jurul sama abi di jël abi goné yi man dal dumay depp yobale un tiers armé bi dem yono lolou motax tabu dem nañ ba fof mais comme que guerre amul guerre mujul am ndax gassasi ne ñewuñu dañu dégg mbir mi ne ah ñom dal manu ñoo dem dal demuñ légui nak nafiqi biñ déggé na nabi sallam day jaar ci kaw mom ak ñaari nit rek ñu ne sa fait l'occasion ñu éliminer ko ñen ci nafiqi légui ñu def genre enturbané wu ki yo xamné kenn du leen xamé ci lendeum gi dem ba fof kabulé wu am kabul yi gaay di ki ngir pousse ko ci xour wi bu ko défé mu wad biñ ñëwé def nonu rek yaron nabi sallam gis leen légi ak ñim andam moy sayna ammar ak sayna hudhayfa bi légui bimu len yaron salam out si len légui ñom ñu daw biñu gisé ni gis nañ len ñu daw gaaw du gaat ci armée bi melni rien n'était légui nak ci la yaron salam ne hudhayfa est ce xam nga len munako mom man xamewuma len ndax xamna ni dal man manuma gisel xar kanami ndax niñu kiwe après ci lako waxé won ne ko waxale ko turu nafiqi motax mom dalena xamone motax sayna ali radhiyallahu anhu biñ ko laaje ci hudhayfa mune hudhayfa de nit la ko xamne da doon laaj mom mo doon laaj yi nga xamanteni ni ay yu moy yu metti yi wara xew ak yu graw yi bu ngeen ko laaje de bu ngeen deme laaj ko du ngeen fekk ci mom xam xam bob moy ne comme ku nek tamit nga reconnaître ko xam xam bi mu am moy ne mom yoy mom la ko nabi sallallahu alayhi wasallam xamalon motax ginaaw bi nga xamne nabi sallallahu alayhi wasallam genn na adina mom sayna umar radiyallahu anhu da don def da ko don laaj ne ko est ce que man mi bokuna ci ñi nga xamne nabi sallallahu alayhi wasallam da la citel ne la ci nafiqi la bokum deet munako yow bokko ci waye dootuma fi nek di setal kenen ndax tamit manul sax ki rek ku ñew rek ne ko est ce que man ci la munako deedet bu yagge bu waxe ñep dedet ñimu waxul dedet dañuy xamne kon diw ñi la da lol secret bu ko yaron nabi sallallahu alayhi wasallam joxon la legi motax sax même sayna umar radhiyallahu anhu leg buñu ron bu kenn genee adina ñu war ko julle ni bi da ron xol mom Hudhayfa est ce que dina jullem deet bu ko gisul mu julle mu ki mom du ko julle moy bu fa nekké jekki bu genn dem mom day rocce ko momit ñeer comme quoi mom lay ran salam xamalon xam yoy legi lolou nak tekki wul ne ki legi kon da xam nga legi moy ne koku dafa am xam bu leer bu ko yaron salam xamalon ñun manu ñoo su kondeku ci lolou nan man kuma gis mu louche dootuma ko julle non l'islam dafa am nim ñoo xamne ken du len taamu wuñu moy soppuñu imam bi nga xamne wala kilifa gi nga xamne kilifa diine la mu julle len comme nit ko xamne dafa ray bopam nit ko xaru ken waxula ne mom legui comme ko xaruna du julit ca biti lañ koy sul dede li gaay wax goor jigen la deena kon nañ ko sanni ca biti goor jigen mu nek julit bu dewe ci almeru julit yi lañ koy sul legui nak ben affaire dafa am moy ne dañ nan imam bi wala ko xamne dañ ko xame diine yaw mom bu ko julle bayil ñeneen julle ko ndax lolu day tax ñeneen ñi nga xamne dañu mel ni ñoom ñu ñu wa affaire bi yelen net ga gis ngeen mbir mi li xam nga li mom dara jaruko quoi c'est dissuasif li mom jaruko dara jaruko suñu li ñu nekké tax say ki nga xamne dañu yaakar ci mom ñaan gu nangu mu bañ na duñu julle waji lolu man na tax ñoñu génn ci liñ nek mais il faut waji le fait que julit le mom dañu koy julé ak nu man di démé mais dal ci kay ñu mel nonu lañ nane imam bi wala ki nga xamné ñin ñi nga xamné dañ leena xam lool ci diina respecté len ñu bañ ko def ndax loolu day tax bu ëllëgé ku nek né ah grawul nañ ci nek ndax buñ ci wé imam bi julé ni mom lu mu ñaan yalla may ko man nañu xalaté non légui da nga bëggum fi wa dafa am ben précision ci wañ ci xam xamu sayyidna Hudhayfa radiyallahu anhu buñu xolé li nga xamne mom la wax ci sayyidna Hudhayfa radiyallahu anhu nante salam da ko jangalon manam turu nafiqin manam mais lolu rek du do nekulon spécialité wala spécificité mo taxone ñuko daan wax sahibu sirri rasulullah sallallahu alayhi wasallam borom secret yentir sallallahu alayhi wasallam ba pare tam lepp lo xamantene dafa aju ci walu fitna yi ak yoy mom da ko xamone maîtriser ko voilà té buñu xolé hakikatan buñu ko xolé dinañ gis né mom ak yentir sallallahu alayhi wasallam manam mom do ñu bari ci sahaba yi radhiyallahu ñu gënon jégué yentir sallallahu alayhi wasallam ba pare ñu gën ñu bari ci sahaba yi radhiyallahu ñu ëppol luñ doon tok ak mom di bëro ak mom manam sayyidna Hudhayfa radhiyallahu anhu berwul ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam lo xamantene dañ ko xam ci mu daan bérok mom mu koy expliquer yo xamne ñeneen ñi dess da am leen ko wax mais and ak lool yeb amna quand même ay secret yo xamantene xamnako ci xam xamu yenenbi sallallahu alayhi wasallam yo xamantene yoy dañ di dañ gis ne manam dafa bok ci xam xam yo xamne dako en réalité soxba bimu daan and ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci lako manam lako branché manam dako brancher ci manam xéetu xam xam bob mais du won rek né manam lolu tamit benen mbir la mot voilà lolu benen mbir la bo xamanteni tam bu mata baye xel la ci point bobu non voilà jazakallahu khairan motax mu don wax mom Hudhayfa sayna Hudhayfa radiyallahu anhu munan yal man de xamna li xew bu fi ba yawmal qiyam mais lolu lepp mom xam nako moy comme nim wax sank xew yi nga xamne moy xew yaron nabi sallam da ko xamalon leg leg sa amna lo xamne ñepp lako dafa taw nekkon ci minbar bi bu julli joté mu wacc julli continuer wat mu ne lol yaron nabi sallam wax nañu balay xew ba yawmal qiyam japp nako ko japp fatte nako kuko fatte legi mom nak bi nga xamanteni xex biñ doon wax sank Uhud bim amé Yannabi sallam dafa xam nga no Ahzab comme que yéféri dañu ñëw camper fofu yépp né ñom il faut ñu dugg ci biir ki bi comme que lolo nékkon seen objectif légui nak dernier goudi gi nga xamné ñom fa lañ nékkon mom la Yannabi sallam waxon néko dafa sédon guuy nak ndax désert bi ni mi tangé bu guddé non lay sédé monako démal go outal ma nga jëlal ma xabar ci yéfer yi feulé té nga ñëw nak té bu fa def dara moy bu fa xewal dara légui néna bima ndax yoonu saasam dafa tok né ana kan moy dem feulé andil ma xabaru jëlal ma fa xabar moy nga dem deg lu lañ lay ki après ñu ñëw wax ko bu ko défé ñu and aljana mais comme que dafa sédon néna ñepp tok ndax ben way da ne ben way moy xam nga ñun leg lay dañuy tok fi di nan ataay ju neex nek fu neex nan man mom buma fa newon mom man li lay def ndax ben way da ne da ne sayna Hudhayfa fara de la man de buma fekke won jamono yenen salam munako ha loy def munako kon dina def lo xamanteni ni am ñen ñi ne mom duñ ko baye sax mu dox ci kaw suuf ci dañ ko yëkëti sa suuf mu ne yow ya wax loolu mu ne ko man de fekkena oxut gi ahzab jamono ju sedd jo xamne benn guddi go xamne sedday bi mu sedd yaronata sallam bim ne kan moy dem utal ñu xabar fele ci yéféri ken jogul por wan ko ne yow bune li ngay wax waxuma la mande mais ñeneen ñi togon ñoom upp dara ja fu ginn ma bëgg yaron nabi sallam ginn ma bëgg yalla ta pourtant ñoom demu ñu won kon nak mir mi nek fi dara xewul ngay wax da gina yomb rek legui mom mu ne yaron rasul sallam ne ko demal legui bimu waxe ñet yoon ken muyul mu ne hudhayfa ya la kum kum manuma le manuma dara lulul wuyu kay kum ko man lawo ma wuyu legui neena ma juk neena ni mu seddon bima joge ni may dem distance bi yeb ma ngi nuggu wo xamne meme fi ma newon man manuma ko wona am ga gis ne yaronata sallallahu alaihi wasallam moy yalla bu la ne defal ndigal yi bo ci newe ñi xamul ño nan waji dik kam na ku son la wara don ndaysan xol ko me yaw lol do ko yek mom fi mu newon don daw sedday ndax mbir mi sedd gum seddon neena bima joge di doxal yaronata sallallahu alaihi wasallam nim ma digal ak nuggu la yek go xamanteni ni bama dem ba fofu gis legi neena bima accé ci lendeum ñu dafa lendeumon ah légina comme que Abu Sufyan faire une stratégie de vrai nit yu mous yoyu lañu melni affaire bi da xawa yegné amna ko fi duggu gudul nit ku bokul ci ñun mu jekki ne man damay da am lu am solo lu may wax ku nekk nak na nga xol ki nekk sa wet kan la neena ah bim ko waxe rek ma gaaw jeukenti ne kima newon sama wet ne ko yaay yow no tuddu legi waji wax ko turuma ki monako kon baxna ndax xamna ne bu togon ba waji ne ko no tuddu moy suwa mu wax turum wala mu wax tur bo xamne ken xamugo bu ko defee ñu xamne neena bim ko waxe rek ma gaaw kima dajje kima dendel ne ko yow no tuddu mu wax ma turum manako baxna après mu commencer def discours ne len yeen gis ngeen ne ñun bañ fi ne ba legi suñu jif yi taxaw ñu ñew fi trahir nañu ñom ñoo neewon ñom buñu ñe dañuy xex ci biir ñun ñu xex fi ñun bu ko defé dimbali ñu defuñ dara te ñun ñu ngi fi suñu provision presque jeex ta gis ngeen ngalaw li ñuy def da naka manatu ñoo am talbu tak ndax ngalaw li ak suñu mat suñu ki tante ñuy salfañe legi man dal li ma décidé moy damay dem sama yoon jël fajar ki gele mom dem yoonam gaay top ci mom mu dem wax yaron nabi sallallahu alaihi wasallam ne ko ñom lool lay abou sufyan neena ko day dem moy ne legi sayna hudhayfa nak radiyallahu ta'ala nu bi kon après khilaf sayna umar radiyallahu anhu dako defone li nan gouverneur dako falone fi ñu nan al madain xam nga hadith bi ñu gis fofu la xewon moy bi dihkan monsieur le maire ci persi bim ko ne bim laaje ndox ba monsieur le maire diko may ndox def ko ci ndablo ndabu khalis bi mu jël ko sanni ko fofu nonu nak fofu moy dekk bobu non madain ci pers fofu lako sayna omar radelanu falon ngir mu nek fa ki nga xamne moy gérer fofu bi mi dem nak mom ndaysan mu ngi sol lo xamne comme rek ñom simple xam nga ñun mom buñ la falé ministre li ñi jëk def peut-être ñu jox la 5 millions wala 3 millions ne la solo jil dëndil lo solo lolu day am wala deet deug na ko xawma tax deug la am deug na wa cheikh abdou war rahi khamou wala wala lolu mom nak yere yi amon la sol yorum babam yorum mburoom ak li ci nek dem yonam bi mu deme mu dem ñu ne ko legi ñu accueillir ko ne ko legi yow laajal lula neex ñu defal lako mu ne man mom soxlawuma luma dundé ak sama mbam mi ma fi indi limi lek lool dal bu ngeen mako jé lool rek la soxla légui nak comme que sayna omar radhiyallahu anhu bokon na mom ci niñ ko xamé won moy da du fal kenn rek bayyi nonu moy da ron sét est-ce que diw mi nima ko falé mu ngi ci wala dit légui nak ben après mu bi as dir bi mu wéso a ben jamono mu ne ko légui ngir mu ñew medina bi mi ñew sayna omar xaw di ñewul bayiko xam nga ñun leg li woné né xol su ñun ni ñuy doxale suñu adina bi li tax ñub du yomb moy même inspecteur yi dafa melni ba la ñoo dem ci école dañ koy yeglé ba paré xam nga lolu moy né façon théâtre bu né gaay di nañ ko def ak ci jaayu sérieux ngir wan inspecteur bi né ouf yi mom ni rek lay démé mom machallah tout temps alors que sayna omar radhiyallahu mom dafa bayiwuko bam aksi dafa ki ci buntu dekk bi diko xol ndax nan lay ñewé est ce ki changé wulum bi mu gis ko bimu ko gisé ni mu fi joge won bamuy dem non la melat motax ko ci kawam nako yow sama bokk nga nuyu ko contane ci mom nga gis ne lolou moy buñ la falé ci dara moy dañu la digël moy jaamu yalla nga ko wara def mais pa yow nga ci servir sa bokk mom nak ci gattal mu ngi genn adina kon ci bi nga xamantene ci lañu far sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu ginaaw gi mom ci la genn adina ndax mom ci année 36 bi même sayyidina Uthman année 35 bi la mais comme que ci fin d'année bi la won mom 40 jours après ci la genn adina sayyidina Hudhayfa radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala aali al-firdaws maskanahu wa mathwaahu ki ci tagu sayyidina al-hafiz rahimahullah mun wa an ummi salama radiyallahu ta'ala anhu mun mu ngi jele hadith ci ko ñu naan ummu suñu yaay muy yaay julit ñi ummu salama radiyallahu ta'ala anha mo mu ngi tudon hind la tudon bint abi umayya abi umayya mom nak dafa bokkon ci tribu bo xamne ñu surtout bayam dafa nekkon ci ñi nga xamanteni dañu siwon ci arab yi ci tabe ndax bayam ku mu masona andal voyage sa voyage li nga soxlo yep mom moko yor même bu don yor nga ko du nangu nga andam bo ande ak mom da nan lepp moko yor mom motax ñuko don wowe zadur rakbi lañ ko don wowe bayam yi nga xamne moy yobbalu convoi bu mu and mo len di assurer lepp du nangu kenn dépenser 15 lepp mokoy assurer ba kérok ñuy dem ba trajet bi ñi bisi wat lool nak am nañu mel nonu ba légui amna ndax da ngay gis même ki tamit non la melone Abdullah ibn Mubarak momi non la melone moy biñu xam ci walu zour dak hadith surtout de wa al marwazi pa dama don bagal mudja wa Abdullah ibn Mubarak wa moy contemporain wu Imam Malik jeulu ni ci mom tamit mom rahmatullah alayhi momi non la melone mom bu aji jotone day wax wa deuk bi ana ñan ñoy aji ñu ne ñu ngi mo ne man de damay aji kon leen li ngeen di yobbu yeb jox leen mako bu ko defee mom neena mo koy gérer loolu leen di wax ku nekk jox ko li nga yor yeb tax dafa woron bu doon ñun do joxe dara manan dafa wor ki nan la koy joxe suñu ala legi mom da doon jël lepp bu ko jëlé ñu dem ba aji ba ñibisi bu ñibisé ba ji jeex ba ñibbi ci seen dekk fa le ca marwa pi persi non da len di woowat ñoom ñep bañ dajalo ku ci nekk mu ne la ku mom li nga ne man mu doxat lo nga fekk ci alal ja nga ci defoon namu tolon non la la koy dello bi gis ne kon ndegem kele ko ron def ca jahiliya buñu japp ne l'islam bat suñu tay ji amna ñuy ño xamne non lañuy def mais duñu publicité seen bo wala legi mom kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nak numu tuddu ya ummu salama radiyallahu ta'ala anha mom bokku na ci nga xamne ñu ñeukatu mom ak borom kërëm di abu salama ndax dañu amon doom ju tuddu salama mo dox ñu leen di wowe ki ñu naan ko ummu salama yaayu salama ki abu salama ndax abu salama mu tuddu abdullah ibn abd shams non Abdullah ibn Abd al-Asad voilà al-Makhzumi mom bokone ci ñeekona tu demone na sax fele num tuddu Ethiopie Habasha ak Ummu Salama tamit demone na jamono joju moy ñiñ leen waxon sank ne ñoy ñoy ñaata position bi classement bi voilà mom bokone ci ñi demone Habasha mom legi ginnaw bi nga xamantene nak gaday jotna biñu yonentou sallallahu alayhi wasallam biko yalla joxe ndigal ngir mu gadda yi mom mu ne mu xir